To jest czas i miejsce na myśl od dzieciaka, który cały czas sercu swym stres gasi skrętem. Jak nie wiesz, o co chodzi, dziękuj Bogu i módl się, byś nigdy nie znalazł się w kręgu wrogu. To sztuka wojny, więc trenuj rozum, bo jego brak i brak wiedzy w tym życiu niewielu pomógł. Strategię wojny swej w cieniu omów, broń na biegu kołu i oryt na hieny wokół. Dobrze wiesz, że tworzę wers nie od dzisiaj, Jasiek, znajdziesz mnie tam, gdzie płonie holenderski oryginał. Życie to walka i wciąż dziwi mnie wiele rzeczy, choć nie poznałem złości co Filiz, by nie wyleczył Bill Palace. Cislu Big Bad, please rana, spliff z grama, klika deal gang, nic w zamiast cisz hałas. Dziś by iść nadal, bo limitów brak, problemy z nimi tu sam, ale gitara. Tu i teraz to czas dużych przemian, bo świat, który niemal padł, jednak musi przetrwać. To odpowiedni punkt czasoprzestrzeni i ten zbiór odpowiednich słów czas rozprzestrzeni dziś. Tu i teraz to czas dużych przemian, bo świat, który niemal padł, jednak musi przetrwać. To odpowiedni punkt czasoprzestrzeni i ten zbiór odpowiednich słów czas rozprzestrzeni dziś. To ta pora i teren, dużo porad, bo czasem by zmienić znaczenie słowa, wystarczy dodać literę. Ze zwrotkami w pętle wjazd, was słowami zmienię. Wojnę zaczynasz tylko, gdy znasz bitwy, ostatni przebieg. I to patrząc na to w przód, kładę karty na ten stół i was sprawdzam, nieważna stawka, ważny walki ducha. Puch koi, ból, gdy późno jest już i czuć godzin rucha, usnąć to trusio, muszę sam to znieść, gardząc światem. Pan to wie, lecz sam zobaczę jak to jest. W pracy duży wkład w poprawę i każdą se realizuje wjazd do marzeń, nie patrząc wstecz. Wiesz o co chodzi mi? Zarobić kwit, rap, by resztę życia pogodzić z nim. Ta ziom, bo wokół się patrząc mam wrażenie, że diabeł się śmieje nam w twarz wciąż. Tu i teraz to czas dużych przemian, bo świat, który niemal padł, jednak musi przetrwać. To odpowiedni punkt czasoprzestrzeni i ten zbiór odpowiednich słów czas rozprzestrzeni dziś. Tu i teraz to czas dużych przemian, bo świat, który niemal padł, jednak musi przetrwać. To odpowiedni punkt czasoprzestrzeni i ten zbiór odpowiednich słów czas rozprzestrzeni dziś. Ziomu, streszczaj swe ruchy, bo psy chcą nas wyjebać do puchy. Trzeba żyć, a nie zbierać okruchy w świecie tym, gdzie się trzeba odurzyć, bo wszędzie syf, a obecny byt to droga niemal pewna do skuby. Więc nie boję się zmienić, nie wybieram drogę bez cieni. Rozważnie piszę każdą stronę mej księgi i choć bywa ostry w głowie tej mętli, cały czas się modlę o siłę na ten proces infekcji. Liter głodne kartki, więc piszę, bo chcę karmić. Czaić dziś flow bez granic, potem zniknę w głowie majki i nic tego nie zniszczy. A pamiętam jak stawiałem na rap, mówili zadbaj lepiej o pieniądz i zyski.